Salutare, bine v-am găsit, avem aproape 2 milioane de ascultători în acest moment pe frecvență, îi salutăm pe toți. Suntem numărul 1, iar datorită vouă... Vă mulțumim! Începem 3 ore de Kiss Kiss in the Mix, de fapt o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ian și Olix. Astăzi este Olix la butoane. Începem mixul cu Caro Emerald, The Night Like This. După care ne întâlnim cu DJ o grămadă Jonesy, de piese Anel, interesante. Zabava, You și apoi... Și, desigur, Martin Solveig și Dragonet, Hello! Trei piese, așa, una și una, pe început de program. Nu, mai bune, de început o nouă săptămână de mix la cea mai ascultată emisiune de mix din România! Kiss Kiss in the Mix! Hello, bine v-am regăsit! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss Radio number one în România! Kiss Kiss in the Mix! have a drink with me? I promise that I don't bite, unless it's something you like. I'm playing, I'm a real nice guy. I wanna get to know you better if you don't mind. I think you're beautiful. Is your pops a drug dealer? Cause you dope. I just need you to know that you had me at hello. I'm not the kind of girl to get messed up. Play hard to get. She got a strut like she don't give a damn. On the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind. No point in lying, I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone. Yeah, you're in a league of your own. I just need you to know that you had me at hello. Oh, it's all right, I'm getting busy just to enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say hello. Un remix foarte tare pentru Marty Solveig și Dragonet, Hello la Kiss. Avem Stereosonic iar acum, We're Rolling, și trebuie să vă spunem, avem podcastul updatat aproape la zi. Găsiți momentan înregistrarea Kiss Kiss in a Mix de vineri, în curând sau undeva după ora 22. O să găsiți înregistrarea emisiunii de astăzi, plus Winter Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm. Aveți cele două variante mega arhi cunoscute, cea de play sau cea de download, amândouă gratuite. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Trebuie să vă spunem de Kiss Cash, oameni buni, 9700 de euro! Ne apropiem cu pașile peste 10.000. Avem momentan în programul nostru undeva până la ora 10, 9.700 de euro. Dar nu știu, trebuie să facem cumva, să dăm bănuții ăștia. Nu se poate așa ceva. Adică stau aici, se umple valiza aia, ați văzut-o și pe site-ul Kiss FM. Se umple de bani. Sigur, în fiecare da. Zi punem câte 100 de euro, câte 100 de euro și... Ar fi cazul să dăm și noi bănuții. Poate dăm astăzi, dăm așa un feeling că dăm și noi bănuții, nu? Sincer, m-aș bucura. Continuăm mixul, ziceam Stereosonic, We Rollin'. Imediat DJ Project și Julia, Regrete și... Dynamite, nouă single, Tire Cruise, o variantă foarte, foarte tare, Stonebridge Radio. Cea mai bună muzică... Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Thank you. Bad la Kiss Kiss in the Mix. Luăm primele SMS-uri, primele de Kiss-uri, 0722 20 60 20. Avem vreo 200 și ceva de mesaje primite până acum. Bună seara, Kiss, vreau să îndirichis pentru mine și fratele meu toate mixurile din seara asta pentru radioul numărul 1 din România și muzica bună se ascultă la Kiss FM din partea lui Florin și încă o dată un dirichis pentru firma TUT din, de la Florin din Petrila. Foarte interesant numele ăsta al firmei. Mulțumim mult de urări. Avem un dirichis. Salutare, băieți. Salutare, Kissoman. Sper să mă extrageți pe mine și să vă iau teancul de bănet. Ați fi binevenit, având în vedere că de mâine intru în concediu. Toate melodiile să fie, zice, mai departe pentru iubita mea Rodin, pentru Fritz, Chibrit, Georgica și pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. Axis Latina. Ce mai avem? Bună, foarte mișto începutul mixului. Clubbing-ul începe de la 19. Foarte tare, felicitări, party on. Aș dori și eu să știu cum se numit prima melodie cu tipa care cânta în franceză. Mersi, țineți-o tot așa redin, căm țara în picioare, la dans, semnează Dan. Prima piesă? Care Emerald, the night like this. Avem așa să vedem, aici am ajuns, da? Dana și Ionela, vă iubesc, Kiss FM, mulțumim foarte mult. Ele vor Echo de la Resident DJ și Frisco. O să fie desigur, puțin mai târziu. Pupichi, cineva... Pupichi... Pupichi, tare asta. Felicitări, Kiss FM, și ascult în casă, în frig, dar cu speranța să mă sunați pentru Kiss FM. Ah, nu Kiss Cash? Oh my God. Cum să scrii cash cu capa? Să mă scăpați de foame pe mine și cei doi copii. Hai, mă, geta, mă, pe bună, dacă ne plângem așa, n-am ajuns niciunde. Nu, n-am făcut chiar nimic, crede-mă. Hai să fiu un pic de optim, un pic de optimism acolo, da? Avem Dr. Cucio, Ratarde, Latarde, se-a fost triste, da. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, imediat numărul 1 în România. Imediat Katy Perry, Firework. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Thank you. after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time to know, you just gotta ignite the light and live. Și o super variantă. Îi salutăm pe toți cei de pe Facebook. Acum și acum facem 170.000 de fani acolo. Mai vreo 2.000, așa, 2-3, aproape 3.000 mai trebuie. Dar se adună în fiecare zi foarte mulți fani pe Facebook. Am făcut dedicații, avem și dedicații de pe Facebook în câteva minute. Dar până atunci, atenție! Turn your radio up. Kiss FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Alo, Șerban? Da, alo. Alo, da, alo, da. Hai să începem. Alo, Șerban. Continuăm mixul. Șerban, te așteptăm la radio. Radio numărul 1 România, din nou, vă mulțumim. Vă mulțumim că ne ascultați în număr atât de mare. Pentru voi venim în fiecare zi la serviciu, vorba promo-ului cu DJ Young. Da, e o plăcere să vie la muncă atâta timp cât știi că ai așa mulți ascultători zi de zi, seara de seara. Avem accent mai passion chiar acum. Radio Killer vin cu Single Low, Lonely Heart. Și ne întâlnim și cu Shakira și Dizzy Rascal. Loca Freemasons Mix Show Extended. Ne pregătim de alte dedichisturi de pe facebook.com/KissFM România, acolo unde foarte, foarte multă lume este în fiecare zi și în fiecare seară. Gata! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Vă mulțumim! Crazy, but you like it. Place nou foarte mult la Kiss Kiss in a Mix, Freemasons, Remix. Bine, la cum merg piesele în România, mă așteptam ca acum să ascultăm piesa aia cu de la campionatul mondial. Cu o viteză orbitoare, desigur, se prind oamenii de hituri în România, desigur, nu toți. Avem facebook.com/KissFM România, foarte, foarte multe mesaje acolo. Și avem la dispoziție fix un minut jumate din, începând din momentul ăsta, ca să citim de rechisurile voastre. Zice așa, Miley Micaela, nu are poză pe Facebook, să-ți pui poză la avatar, da? Hei, toți chisomanii, DJ Am și Alex, vă ador, s-o țineți tot așa, îmi place cum cântați. Mulțumim foarte mult! Dumbravo, Cristi, bună, vreau și un derichis pentru Andreea Logonica mea, care e la muncă și vă ascultă cu mesajul, te iubesc mult, cea mai bună muzică o ascult la Kiss, dați-mi și mie dedicația, vă rog, iată că am dat-o. Rulino Steaua zice, salut Kiss, vreau și eu dedichis pentru toți prietenii mei, Elena Gheorghe, vreau Midnight Sun, mersi, vine cu siguranță mai încolo. Cineva întreba cu ei, este remixul Shakira, se numește Freemasons Mix Show. Ce mai avem? Adi George, degeaba e Kiss Kiss, nu cred că e vrăjeală ca să se câștige audiență. Zicem noi, nu e vrăjeală, premiile se dau pe bune. Când o să reușim într-un final să dăm premiul, o să vezi câștigătorul. Este foarte, foarte real. Vine în studio, face poze, apare și la cronică, invitat în platou la Prima TV. Domnul George, dacă ai câștigat tu 10.000 de euro, cu siguranță n-ai mai avea textul ăsta pe tine. Așa să vedem. O fată foarte drăguță, Adina Iana, Kiss for Love. Da, okay. Nu e poza ei, știu că nu e, crede-mă. Are și Dragon, saltare băieți, vreau și om de dedichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM, în special pentru fratele meu Cătă, Alex și Laura din Ploiești, dacă se poate. Roa, ne place. O să fie cu siguranță și Roa. E sigur că nu e poza fetei, că nu e, crede-mă, nu, am vorbit cu ea, deci nu e. Am dat friend request. Știu pe toți cei de pe Facebook. Am dat friend request și mă uitam așa, zic: "Mamă, ce fată frumoasă." Și tocmai m-am întrebat: "Olix, dar tu n-ai prietenă?" Ba da, dar sper să ne asculte acum. Jimmy Dub Monday. Nu e Jimmy. No? O să fie probabil mai târziu, mă uitam în pauză, că bine, deja a expirat timpul. Dar după pauză o să fie Jimmy Dub, dacă tot am anunțat piesa. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Stai să lăsăm un pic de Jimmy Dub, ia. Gata, a fost și Jimmy Dub. Am făcut și teaser, ne întoarcem în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Kiss FM. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Chestiile mix, mai exact, avem Jimmy Dub, ziceam, am promis piesa Monday, varianta Nigga Remix. Imediat Tiny Tempta și Eric Turner, Written in the Stars. Și Sasha Lopez, All My People. Hai să vă spun repede, în weekend ne întoarcem la munte, ne întoarcem la Winter Kiss. Pe site-ul kissfm.ro găsiți poze, relatări și filmulețe din weekendul care tocmai s-a terminat. Și în câteva clipe s-a găsit și podcastul Winter Kiss din weekend, undeva după ora 22. Și tot în weekend se întâmplă partidul Kiss FM ediția 167, ediție mai de Valentine's. Așa. Ne vedem vineri în Club Bolton, Râmnicu Sărat, Olic și Dan Fințescu vin acolo. Sâmbătă suntem în Club Fusion Strejnic, o altă petrecere de Valentine's. Iar lunea viitoare, adică de azi într-o săptămână, Valentine's Day Party în Club Pulse, Craiova, Olic, Dan Fințescu și gașca de la Kiss FM Craiova. Hai să continuăm tracklist-ul după un weekend agitat care se anunță. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Vă mulțumim. ocean will be mine. Gonna get a girl Monday, gonna get a girl Tuesday, Sunday for sure she will be mine. When they see me, everybody will rap, a rap. Man, I'm like a young gun, believe the laugh, a rack. I try a teardrop over a massive attack. I know Lily hits like I work with a racket on my look on my jacket. Hat, slow down, slow down to earth. I'm bringing gravity back, I'm talking about the major. I want my family back, people work hard just to get all their slurry back. Look up the side from the ghetto, like Mallory Black. Man, where the hell was I at? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's what you have to do, you're in for the game. Well, we needed the day. I remind me of the rain. For a sec, I even gave up believing the rain. I even on the legal stuff, don't believe in this vein. They did a money, the reach of the evilest aim. But you ever been so hungry, you keep away. Made, now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day thought that cunning plan. They had the dream, tried to miss, but what's the goal? No, running, man. I knew the day would come, that I would understand. Plan to change the standard, do 100 grand. Everyone's gonna get their own guess, but it's just like you feel so big. Wow. nou al Olex, un nou cuplu, beneficiază de programul de împerechiere de la Kiss for Love, adică își consumă în liniște, ascultă în Kiss FM, o cină romantică. O cină romantică, da, pentru că în fiecare seară un cuplu care este compatibil, care, da, este compatibil pe site-ul kissfm.ro, în fiecare seară se face o extragere, cuplul care câștigă extragerea are parte chiar în seara respectivă de o cină romantică. De asemenea, avem și programul Ne iubim și atât, unde se poate câștiga o excursie, un weekend romantic în, orașul Fuching din Austria, desigur, și apoi campania Ne iubim și ne luăm. Da, unde puteți câștiga, în cazul în care vă pregătiți de nuntă, puteți să câștigați o nuntă trend dintr-o locație de poveste din București. Hai să continuăm tracklist-ul cu Delia, vino la mine, îi spunem la mulți ani. Da, la mulți ani, Delia, nu știam că e ziua ei, dar am văzut pe Facebook. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ne spunem la mulți ani și celorlalți sărbătoriți ai zilei, știm că sunt foarte mulți, cam fiecare zi de altfel. Vino la mine varianta Sugar Daddy's Slibovița Remix. Imediat Rihanna, Only Girl. In the world, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim! Sugar Daddy's once more. You better be sure you heard this before. Nu pot să cred că m-ai uitat. Nu înțeleg oare de ce ai plecat. Hai de vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fiu iar cu tine. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty, dirty, dirty, dirty. Hey, shake it, shake it, shake it, booty now. Shake it, booty now. Shake it, dirty. walking on this land. I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Podcastul Kiss Kiss in a Mix, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm gratuit. Aveți cele două opțiuni despre care vă spune DJ Ian chiar acum. Varianta de play și varianta de download, în așa fel încât să aveți emisiunile oriunde mergeți cu voi. Aveți uitați SMS-uri? Să dați și like-uri, da, avem SMS-uri. 0722 20 60 20, Ralu din Satul Mare vă salută, sunteți extraordinari, trec mai ușor peste fiecare zi, plictisitoare, doar cu Kiss FM. Salutăm și pentru Șerban, îl așteptăm să se întoarcă cât mai repede și un mesaj pentru Marius, sună-mă, vreau și eu, jump up, mulțumim foarte, foarte mult. Ce mai avem? Pentru 12F din CNV, Curtea de Argeș, să fie melodia asta, colegi, pregătiți-vă psihologic, pentru vinerea asta o să fie maxim de super mișto, știți voi unde și de ce. Și la mulți ani, Leo, uitasem ideea principală, Adi, Curtea din Argeș. Te-a luat vorba pe dinainte. Bună, băieți, când l-au zis și noi pe Grasul XXL în setul vostru la piesa Non-House, super, piesa merită, nu, zice Adi din Curtea de Argeș. Care piesă? Da, care piesă? Păi erai pătat are Grasul la piese. Să menționez piesa, era mai important, nu? Și DJ Young, să știi că mai pune piesa... Zic, ce piesă era de la Grasul XXL și Alex aia, Turning. Turning, da, sună foarte bine. Băi, sunteți the best, asta nu mai spun, nu o spun și vecinii mei mai în vârstă, datorită vouă. În fiecare seară la mine acasă este Bauhaus, boxe, le scot fum și pe vecini, îi scot din sărite, tot setul din seara asta să fie pentru clasa 12F de la CN Vlaicu Vodă, Adi Curtea de Argeș. Mă, dar mai are multe SMS-uri omul ăsta. Tot Adi din Curtea de Argeș. Hi Kiss FM, vreau și eu melodia A Night Like This by Carl Emerald pentru prietena mea Hana, de toți prietenii mei sănătorii de Kiss FM și pentru voi mulțumesc Marian, rămâi cu Vâlcea. Yo. Ce mai avem de la David Adrian din Zalău pentru toți Kissomania pe taverna Zalău, chip de la Wow. Chip de la Wow, foarte interesant. Wow. Niște mesaje din astea așa rare. Asta a fost și hai că unul. Salta, yeah. Kiss Kissino Mix. Bravo pentru locul întâi. Vă mulțumesc că îmi veseliți ziua. Vreau și eu taxi, cele două cuvinte, dacă se poate. Madcon și Amira, Freaky Like Me. E, puțin mai acolo, o să punem multe taxi la piesa Don House la ora 9. Da, am programat-o deja. Avem Mohambic, iar acum Bumpy Ride. După care ne întâlnim cu Alessia, Borna Supo și Duck Sauce împreună cu Stevie B și MC Hammer. Can't touch this. Barbara Streisand, can't touch this. Ce la muzică! Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Girl, let me rock, feel up before we take it slow. Boom, bang, bang, with your body, yo. Rock, feel up before. take it slow. Boom bang bang with your body, yo. It's gonna be a bumpy ride. Boom bang bang with your body, yo. Rock it up before we take it slow. Boom bang bang with your body, yo. Girl, let me rock it up before we take it slow. Boom bang bang with your body, yo. Rock it up before we take it slow. Boom bang bang with your body, yo. Shot. Streisand. DK Boy is who I be, always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. At the club in your hometown, ladies know how I get down. I'm going hard, and I go downtown. International right now. Barbara Streisand. Africa. Shots. Turkey. Shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany. Shots. Czech Republic. Shots. You know you love it. Shots. Kazakhstan, Portugal, and Poland. Shots. Shanghai. Shots. Japan. Shots. London. Shots. Paris. Shots. Dubai. Hammer. Bine, de fapt, noi nu suntem in the house, suntem în studio aici, la radio, nu suntem acasă. Tot in the house. Suntem in the house, avem dedichisuri puțin mai încolo, pregătim și Facebook-ul și SMS-urile. Și avem 9.800 de euro mâine dimineață în Cronica. Da, la 7 dimineața încolo, primul pot pentru mâine dimineață este 9.800 de euro la Kiss Cash. Vă scrieți la 0735-600-100, SMS-uri cu tarif normal, numele și orașul din care asculti Kiss FM. Sau... sau pe site-ul kissfm.ro, foarte simplu, înscrieri gratuite. Ideea este să vă înscrieți o singură dată, toată lumea are șanse egale. Am avut concursul acum o oră, n-am reușit să dăm bănuții, așa că... Ne pare rău pentru Angela din Lugoj, nu a fost pe fază, n-a ascultat Kiss FM, n-a știut indiciul și potul s-a mai mărit cu 100 de euro, așa încât mâine dimineață este de 9.800! Și undeva peste vreo 2-3 luni, așa o să fie, o să dăm 99.999 de euro! 43 de minute se încheie acum de mix, ne întrerup de nimic, ne întoarcem în câteva clipe cu încă 3 piese și apoi piesa Non-House de la 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Yeah, and the winner is Kiss FM. Midnight train, take me away. Midnight train, just find a place for me to stay. Me. Tu cuerpo. slow down. Wait for another round. Ooh, my baby. Ooh, my baby. Slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, teu amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Emisiunea number one de mix din România. Iar pentru asta vă mulțumim. Vă mulțumim că sunteți atât de mulți în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Kiss FM din nou numărul 1 în România, conform ultimelor sondaje. Vă mulțumim. Hai să luăm de Kiss-uri acum de pe Facebook. Câțiva Facebook-iști aici cu postări recente. Uite, Valentin Valeriu vrea DJ Bigal și Outfit Vejo Bonito pentru toți cei care mai cred că se poate câștiga la Kiss Cash. Da, o să se câștige, o să vedeți. Cosmin Cârstea zice: vreau și eu Salva și Jaluca Love You de la Cosmin pentru iubirea mea, Georgiana, cu mesajul: te iubesc mult de tot, cu mulți pupici, cu multe euri, cu multe semne. Ce mai avem? Fiți drăguți, dați și voi un vot. Toată lumea nebunit cu Kiss for Love. Cineva vrea să câștige un monitor. O mare, mare nebunie se întâmplă pe Facebook-ul Kiss FM. Precup Sorin, aș dori și o dedicație din partea lui Sorin din Reghin pentru toți nebunii care sunt acum cu mine și pentru noua mea vecină, care este bună, rău de tot, un dulce. The Girl Next Door, te rugăm frumos, chiar așa. De la Alina din Brăila vă pup și vreau și eu, Roa ne place, dedicație pentru iubirea mea Anca, o piesă de iubire în care să reiese că ce se mete să fie iubită. În care să reiese, o să scrie. Să reiese, da, să reiese. Să reiese. Florinel semnează acest mesaj frumos. Florinel, foarte bine scris, da? Avem, încă o dată vă spunem, 9.800 de euro mâine dimineață. Mâine dimineață, da? Te scrii cu SMS-uri, cu tarif normal, la 0735-600-100, numele și orașul din care asculti Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. Și avem și partidul Kiss FM, ediția 167 în acest weekend. Club Bonton Râmnicu Sărat se întâmplă vineri pentru prima dată partidul la Râmnicu Sărat, iar sâmbătă suntem în Club Fusion din Streșnic. Pauză foarte scurtă, 3 minute înainte de ora 9, piesa Non-House, ziceam că o să fie Taxi, cele două cuvinte, și apoi încă o oră de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! The mother of all stations. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat. Sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte. Spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Și să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Te iubesc. Sunt bărbat, nu sunt genetic structurat să spun așa ceva. Părerea mea. Și sunt convins că la fel s-a întâmplat și cu ăia de înaintea mea. Toți strămoșii mei au avut de vânat, de luptat, de inventat roata și becul și televizorul și geaca de piele cu ținte. Pe scurt, Nu l-a stat capul la cele două cuvinte. Și să știi că eu, eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubim. Și nu înțeleg de ce nu-mi acorzi credit, nici măcar că tu nu-i câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Ce greu. Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Hello there. Dan Fințescu o sună pe Andreea Remețan. Hei, salut! Nu știu cum să încep. Bă, te iubesc! Ești nebun? Ce ai? Sunt căsătorită! Nu contează, Andreea! Te iubesc! Te iubesc peste 2 milioane de români! Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai iubit radio din România! Numărul 1! Din nou! România ascultă Kiss FM! Vă mulțumim! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Hey, back to the mix, back to the party. Încă o oră de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. Olic și DJ Young împreună cu voi. De astăzi, din nou, radio numărul 1 în România, Kiss FM, conform ultimelor sondaje. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Și ne bucurăm că vă place, vă place, vă place Kiss FM-ul! Avem delichisuri de pe Facebook, era să zic. SMS-uri 0722 20 60 20. Bună seara, Kiss Oman. Sunt Alex din Argeș. Vreau și eu o dedicație din partea mea. Alex din Argeș. Băi, ai înțeles, deci de câte ori a zis? Pentru Tina din satul mare cu mesajul: iartă-mă și nu uita că... Iartă-mă! Că te iubesc, nu? Da, te iubesc, exact. Iubesc. Precum era piesa acelor de la taxi. Te iubesc! Mă acordă măcar o șansă, zice ea. Zice hello! Să fie de la mine, Nicoleta, pentru Simona și în special pentru DJ Young, când vine să ne ia fata, să știe despre ce este. Nu știu despre ce e vorba. Nu știu despre ce este vorba nici măcar acum. Bun, ok. Din partea lui Alex pentru iubirea mea, Anca, ești dragostea vieții mele și sper să câștigăm nunta de la Kiss. Băieți, voi sunteți cei mai tari. Bună, Kiss. Vreau și eu Ina. Love pentru iubitul meu Marius. Te iubesc foarte, foarte mult și nu mai dormi la ora asta, că la noapte nu o să mai poți dormi, zice Irina din Iași. Și încă o bună, băieți, vreau și eu Anda Dam, Show Me, ne pupă Emilia din Buftea, din Buftea, din Buftea, Buftea, Buftea. Roa, ne place varianta House Edit. Imediat Andra, Something New, DJ Young Remix. Și Sava cu Raluca pentru că ne-a cerut piesa Love You. Love you, love you, love you. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss, Kiss. Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Mă, tsunami. Ce place, place. Ce dimineața bingo bong, dăm play la un song că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, Versace, dă un leu cu apă că ne place, ne place, ne place, place, place. Le aruncăm de la etaj să facem hidroderanj că ne place, place, ne place, place. Ce place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile.

Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Și am zis să punem în tracklist-ul de azi Sava și Raluca, Love You, printre multe alte piese de sigur care vor veni până la 10. Imediat v-am pregătit noul single Alexander Bates și Lee, se numește Call Again și o piesă pe care ați auzit-o prima dată la Kiss Kiss in the Mix, a DJ Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia. Work it for me. Ok, foarte bine, avem și de dechisuri puțin mai acolo pregătite, 0722 206020 și facebook.com/kissfmromania. Avem și 9.800 de euro mâine dimineață. De la 7 încolo, primul pot pentru mâine în cronicuță, 9.800 de euro. Mamă, s-a strâns o căruță de bani la Kiss Cash. Hai să mixăm piesa, da, ziceam... mixăm piesa. Alexander Bacilis, nou single, Call Again se numește, este foarte, foarte fresh. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radioul numărul 1 în România. Vă mulțumim! Acesta este matinalul pentru Party People. Kiss, Kiss in the Mix. Olix. Kiss Kiss in the Mix. the fam is in the house. In the house. In the mix. Versiunea Kiss Kiss in the mix. Seara de la 7 fix. Boxele vibrează. Vecinii explodează. Dar pe noi ne ține în priză. Că ne place, place, place. Denunța din Amedele. Semnează SMS-ul ăsta. Denunța se numește ea. Din partea lui Mihai pentru Are Mari. Multe iubire și înțelegere. Dacă puteți spune Dr. Alban ceva. Au numai piese noi. Pune și una mai veche. Așa din anii 90. Cu siguranță o să găsim una mai veche. Cu cine mă trezesc, cu cine mă trezesc, cu cine plec la drum și cu cine îmi petrec bucuriile și tristețile doar cu Kiss FM. Sunt Andrei din Turda și vă mulțumesc pentru toate clipele bune. Vă iubesc Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Ne simțim foarte bine să auzim astfel de mesaje din partea voastră. Ne crește inima noi, adică nu, să nu ne înțelegeți greșit. Salut Kiss, vreau o dedicație pentru o fată, Ionela, din Palici, cred că scrie aici cu mesajul: niciodată nu voi uita cât de mult rău eu i-am putut face. Semnează un anonim. Știi melodia aia? Ionela, you're so beautiful. Ionela, da, da, da, da, da, da. Kiss FM numărul 1, nu ne mulțumim cu voi, vă mulțumim noi că existați, voi ne aduceți primăvara. Oh, ce frumos, mulțumim. Din partea mea, Raluca din Botigrafă, pentru Rică din Ploiești, pentru familia mea și le mulțumesc celor care mi-au zis la mulți ani pentru miercuri. Rică, nu știa să zică. Te reghiți toți băieții siguri și drăguții, cu vârsta cuprinsă între 21 și 25 de ani, vreau și eu un prieten să ofere cineva pupici, Ralu, mă înțelegi? Ralu, așteptăm o poză. Anunțuri acestea de matrimoniale, no, la emisiune, nu? Pe Ralu așteptăm să se scrie la Kiss for Love, desigur, toată luna februarie. Kiss FM vă combină și vă dă premii. Intrați pe kissfm.ro/kiss4love. Acolo găsiți variantele de combinații, premiile care se câștigă, nunta trendy, excursia în orașul Fucking din Austria. Și desigur, cinele romantice în fiecare seară pentru cei care sunt compatibili. Dați-ne bunic o piesă veche, am găsit Dr. Alban Is My Life, DJ Adam Top Remix. Bine, un remix mai nou și apoi avem Swedish House Mafia. Nu, invers, House Mafia. Mafia House. Și vedea Terry White, nu te mai caut cea mai bună muzică. Și ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Go!

FM. Voxis imediat, Tell Me Everything. Și o grămadă de alte piese pregătite pentru voi, mixate frumos, nu? O grămadă, adică încă două. Robert Georgescu și Lara Bisaidi. Și o surpriză pentru voi pe final, așa? Pe final, o piesă care are cuvântul final în ea. O să aflați despre ce este vorba. Pentru că o să facem numărătoare inversă până la programul lui Mr. Boba. Avem 9.800 de euro! Cred că v-ați săturat să vă tot spunem asta, dar vă mai spunem o dată. 9.800 de euro! Și încă o dată, 9.800 de euro! Mâine dimineață! Euro. Nu mă lasă, nu. Avem dimineața la ora 7, în primul pot al programului Cronica. Fricotașilor, avem acest minunat pot care se apropie de 10.000 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Sau așadar, ai zis și de site? Nu. Sau pe site-ul kissfm.ro, scrie unice. Trebuie să vă înscrieți o singură dată. Dacă vă înscrieți de mai multe ori, înscrierile nu vor fi valabile sau va fi valabile o singură înscriere. Ziceam de Tell Me Everything, Voxis. Imediat Roberto și surpriza de final. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio, numărul 1 în România. Vă mulțumim. Tell me everything. Everything you feel. Cause I'm here for you. Love is real.

spre final, ultimul cântec mixat de astăzi, Europe versus Speak One. Speak One e român, acum nu știu dacă e făcut remixul de niște români sau nu. În fine, sună foarte, foarte bine. The Final Countdown. A venit și Mr. Boba, începând următoarea inversă până în programul lui de astăzi. Bună dimineața! Cum vă simțiți, domnul Boba, după o zi? Ca după weekend, așa. Da? Azi e luni, mă? Azi e luni. Azi e luni, da. Da. Sper că sunt fie luni, altfel am venit degeaba. Eu întreb azi e luni la care Olix... Olix e foarte actualizat. Trebuie să-i dăm un refresh. Da. Că nu ești omul update-ului, omul refresh-ului, omul... Nu? Eu? Nu, Olix. Ah, da, păi da. Dacă le trebuie luni... Nu, eu sunt omul... Ok, care este tema serii la Kiss in the Night? Adică nu, mai exact, ți-ai făcut tema? Mi-am dat caietul acasă. L-am mâncat câinele, știm. Da, nu vă spun care este tema. Sunt vorba 22 dintr-un singur motiv. Un motiv foarte bun și foarte întemeiat. Exact. Nu s-a gândit încă, eram sigur. Poate îmi zici asta, mic. David, despre ce vorbim noi azi? Și asta, mic, e sau... Sau... Hai, zi-te un subiect, David. Hai, zi. Cum? Despre ce vorbim? Despre ce vorbim azi? Dacă asta și asta se întreabă, despre ce asta vorbim azi? Asta este subiectul oameni buni, despre ce vorbim în ziua de astăzi. E, știi, ca și filmulețelor de pe YouTube. Puneți o întrebare pentru boboci. Cum ar fi? Câți cai poți să am la o căruță? 6 cai. Maxim 6 cai frumoși. Ok, asta era bestială. În 3 minute vine și Mr. Boba la Kiss in the Night. Noi luăm de la capăt mâine de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix. În seara asta pentru voi au fost 2 DJ frumoși. Da, ok, mulțumim mult. 2 DJ frumoși și încă 2 milioane de ascultători pentru că ascultați Kiss FM, cel mai ascultat post de radio din România. O spunem cu toată modestia posibilă. Vă mulțumim! Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! Kiss FM.